Adeswasser. Ten fortepian, te wysokie dźwięki, jak ta Kaltes Klares Wasser po prostu spływa lodowato po ramionach i po barkach. Czujesz się, otrząsam po prostu, szczególnie, że pora do tego rzeczywiście no, sprzyja temu pora ciemna i zimna już, bo wcześniej była pora ciemna, niemniej była nawet taka trochę przyjazna. Opary jakieś z ziemi unosiły się na tle tych oparów, jakieś mgliste postacie. Ja opisuję doświadczenie, które miałem ledwie kilka dni temu po skończeniu audycji sobotniej. Rozstałem się z Państwem od godziny 22, po czym postanowiłem jeszcze przejechać się nad Wisłę, żeby złapać troszeczkę ducha rzeki. Troszeczkę też poleżeć na ziemi, tak naprawdę na wznak, odpromienić się, nie wiem czy z promieniowania elektrostatycznego, ale z promieniowania elektropsychicznego na pewno, żeby to wszystko poszło w ziemię. I jedyne co widziałem nad Wisłą, to właśnie jakieś dalekie światła, opary unoszące się nad ziemią i przemykające cienie. I tak stwierdziłem wtedy, że listopad jest naprawdę magiczną porą i że listopad być może przygotowuje nas na zaświaty. Może tak to wygląda. To, co też było mówione jako jaskinia platońska, że widzimy tylko cienie. No, no w listopadzie na pewno widzimy tylko cienie rzeczy. A miałem powiedzieć coś o Niemczech. Otóż trochę smutna wiadomość jest taka, że kończy działalność słynny niemiecki, słynny dla pajośników, chciałem powiedzieć, miłośników i pasjonatów, zbiłem to w jeden wyraz. Tramwaj towarowy z ulic Drezna zniknie. No, Niemcy mają jednak tę głowę zmysłu do dobrego, fajnego, ekologicznego transportu, że rzeczywiście można tramwaje po prostu wyposażyć w wagony towarowe i może to załatwić bardzo ładnie transport różnych rzeczy po mieście. Dobrze, ale zostawmy może Niemcy, chociaż jest dużo innych krajów z bardzo dobrymi pomysłami. Takim krajem jest chociażby Finlandia, gdzie przedszkole jest bardzo ważną dziedziną życia, bo w przedszkolu i nauczyciele przedszkolni już mniej więcej patrzą, które dzieci mają talenty, w którą stronę skierowane talenty. Dzięki temu specjalizacja jest na dość wczesnym poziomie i naprawdę można kierować uzdolnionymi ludźmi później. Czy tak uzdolnionymi jak dosyć elastyczna kobieta, jaką ma na myśli Jako Aino Kalevi? Tego nie wiem, ale tekst jest dosyć frywolny, ale myślę, że na godzinę 5:07 pasuje akurat. właśnie. To już było. Flexible Heart w wykonaniu fińskiego wykonawcy. No, troszeczkę masło maślane zdarza się o tej porze. A państwo piszą, jest jeden temat, który jest ważny i który się zaczął pojawiać. Pani Mirka Sandomierza, czy Nikifor się już odzywał? Tak, pani Mirko, odzywał się. To być może będzie takie pytanie zadawane co audycję. Swoją drogą ciekaw jestem, jaka jest pogoda w Sandomierzu. Ja pogodę dla Polski mam tu już pod palcem. W razie czego mogę ją przedstawić, ale może jeszcze chwilę sobie tę pogodę odłóżmy. Pogoda nie ucieknie raczej. Więc na spokojnie. No a teraz chciałbym, żebyśmy weszli w świat niejakich Rat Crew, bo to jest dwójka panów, jeden wokalista, drugi DJ, człowiek odpowiedzialny za muzykę. Ujęła mnie za serce ich działalność typu video art, bo nawet ciężko to klipem nazwać, to znaczy jest to oczywiście wideoklip, ale taki jakby był kręcony 30 lat temu. Wszystkie szczegóły są oddane bardzo dobrze. Sam wokalista też jest w stylistyce przełomu lat 80. i 90., za co duży szacunek, bo tak chyba nosi się na co dzień, co może nie być też najwygodniejsze, ale jednak prezentowałem tutaj już utwór Cześć, który był realizowany, między innymi obraz do tego utworu był kręcony w wagonach PKP i to tych starszych i nowszych. Tutaj również jest wizja pewnego bufetu i zabawy gdzieś w jakimś domu kultury, w jakiejś troszeczkę oddalonej od centrum, w jakimś oddalonym od centrum miejscu. Rat Crew i Ego teraz przed państwem. Czerwony dywan i fanfary dla ofiary. Lot to kupon, świat seriali. Czy płacze tylko zwierzę, które poszukuje sensu? Czy łączy nas coś więcej prócz pakietu stresu, seksu? Czy jest coś tutaj jeszcze oprócz wszelkiej maści leków? Czy znajdę coś doskonałego w drugim człowieku? Czego szukasz, to co chcesz ją stąd? Chodź ze mną tam, gdzie kończę się mną. Walut nadmuchanego, co potem pęka jak balon, gdy spadasz z obiegu. Kapitalizm, czerwony dywan i fanfary dla ofiary. Lot to kupon, świat seriali. Czy płacze tylko zwierzę, które poszukuje sensu? Czy łączy nas coś więcej prócz pakietu stresu, seksu? Czy jest coś tutaj jeszcze oprócz wszelkiej maści leków? Czy znajdę coś doskonałego w drugim człowieku? Czego szukasz, to co chcesz wziąć stąd? Chodź ze mną tam, gdzie kończy się noc. Czego szukasz, to co chcesz wziąć stąd? Chodź ze mną tam, gdzie kończy się noc. Czego szukasz? szukasz to, co chcesz wziąć stąd. Chodź ze mną tam, gdzie kończy się noc. Czego szukasz to, co chcesz wziąć stąd. Chodź ze mną tam, gdzie kończy się noc. No właśnie, Radkru i Ego, to był ten utwór. Widzę, że Mariusz Franciszek napisał, że tańczy, podgłośnił radio, a kot jest zdziwiony. Dobre jest to do przedsennej gimnastyki. Na pewno rytmika tego utworu jest właśnie dobra do takiej przedsennej gimnastyki. Zresztą przedsenna gimnastyka czeka również mnie. Nie byłbym w stanie funkcjonować dnia następnego, gdybym bezpośrednio po audycji musiał wejść w tryby życia codziennego, więc niczym taki mały stwór nocy, jakiś wampir, ulotnie się o godzinie 6, czyli za minut ponad 40 i być może jeszcze pod osłoną ciemności przedostanę się do domu po prostu. Zapowiadałem pogodę i ta pogoda jest, proszę, już chyba mam ją przed sobą. Mam oczywiście ją na zewnątrz, ale jest na tyle ciemno, że nie wiem, jakie jest zachmurzenie. Tymczasem prognoza tekstowa ma swoje tutaj zalety. Zachmurzenie będzie przeważnie duże, będą opady słabego deszczu, mrzawki. Jedynie w górach powyżej 500 metrów nad poziomem morza będzie słonecznie. To przypomina sytuację, kiedy samolotem wylatuje się z pułapu chmur. Jest takie miejsce, gdzie zawsze świeci słońce. To mi przypomina pewne takie naiwne wyobrażenia nieba, które były w takiej twórczości. Pamiętam, moja babcia miała taki obrazek, gdzie aniołowie i Matka Boska między innymi unosili się na chmurach. I to jest mniej więcej ten poziom tego wiecznego słońca. Ale wróćmy do pogody. Rano może być mgła ograniczająca widzialność nawet do 100 tylko metrów. Temperatura od 5 do 9 stopni, ale na południu kraju będzie stopni 10, a na Podhalu nawet 12. Wiatr słaby, nie ma co o nim mówić. A chciałbym, żebyśmy przeżyli troszeczkę wiatr z Francji i grupę Junior, którą planowałem na godzinę po 6:00 jako ostatni utwór w dzisiejszej audycji, utwór Mon Entre, ale tak sobie pomyślałem, że po grupie Radkru to będzie taki ładny przerywnik. Zapraszam do słuchania. Pardonne et n'oublie pas. Mon autre, le point. C'est jamais le 203 entre toi et moi. Junio Montre, czyli z tego, co mnie francuszczyzna nie myli, moja droga albo mój drogi. No, mogę się mylić, nie będę tutaj wchodził na francuskie pole minowe. W każdym razie tekst na pewno tyczy się skomplikowanych relacji różnych bliższych, że tak powiem, i męskich, i żeńskich. Także jest to temat oczywiście, który jest kopalnią. Czasem niektóre osoby są tak uzależnione od robienia wokół siebie zamieszania, że robią to zamieszanie cały czas, nawet nie uświadamiają sobie, że muszą robić to zamieszanie i że spokój nie jest im dany po prostu przez ich własne działania. To takie małe moje spostrzeżenie ostatnio. A teraz już z takiej przestrzeni intymnej, którą francuska piosenka wytworzyła, no bo relacje właśnie tutaj bliskie, relacje partnerów, partnerek, partnerów z partnerkami, partnerek z partnerami, partnerów również innych, chciałbym przejść do takiej refleksji ogólnej, refleksji społecznej, no ogólnej może nie metafizycznej, ale refleksji społeczno-politycznej, którą zaserwowali dwaj twórcy z Pomorza, chociaż jeden z nich oryginalnie jest z Lubelszczyzny. Mówię o panu Brzusce Brzuskiewiczu i Paulusie Mazurze, którzy stworzyli razem płytę Wakacje na Westerplatte. Płyta ma już troszeczkę, kilka lat temu została wydana, ale naprawdę nie brakuje na niej bardzo ciekawych, zaskakujących utworów. Jednym z nich jest Nowe piramidy Lorda Wu. Nowe piramidy na nowym horyzoncie, nowi niewolnicy na nowym koncie. Nowe piramidy na nowym horyzoncie, nowi niewolnicy na nowym koncie. Nowe piramidy. piramidy budują już. Nowe piramidy są już tuż, tuż. Nowe piramidy budują już. Nowe piramidy są już tuż, tuż. Nowe piramidy Lorda Gu. Nowe piramidy Lorda Gu. Nowe piramidy Lorda Gu. Nowe piramidy Lorda Gu. Tyle milionów, nikt ich nie zliczy. Ciągle idą nowi niewolnicy. Tyle milionów, nikt ich nie zliczy. Ciągle idą nowi niewolnicy. Tyle milionów, nikt ich nie zliczy. Ciągle idą nowi niewolnicy. Tyle milionów, nikt ich nie zliczy. Ciągle idą nowi niewolnicy. Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu, nowe piramidy, Lorda Gu. Nowe piramidy Lorda Gu. Nowe piramidy Lorda Gu. Nowe piramidy Lorda Gu. Nowe piramidy Lorda Gu. Dosyć rytmicznie, dosyć industrialnie, ale tematyka taka, można powiedzieć, dystopijna u Dariusza Brzuski-Brzuskiewicza i Pawła Paulusa Mazura. Do utworu powstał również teledysk. Teledysk specyficzny, bo ci dwaj panowie również mają rękę do tworzenia dosyć specyficznych treści, nie tylko muzycznych, ale również treści wideo. A są tacy wykonawcy, którzy są dla mnie żyłą złota, dlatego że kiedy poznaję ich jeden utwór, mówię, ciekawe, interesujące. Potem przychodzi drugi, mówię, dobre, trzeci, czwarty i nagle okazuje się, że są tacy twórcy, którzy czego się nie dotkną, jest to po prostu dobre, ma to znak jakości. Takim człowiekiem na pewno jest John Maus i jego utwory czasem wbijają mi się w czaszkę tak mocno, że nie jestem w stanie ich się pozbyć i pod wieczór, gdy chcę się kłaść spać, próbuję. Natomiast zacięta płyta cały czas odtwarza jedno zdanie albo jeden wers w mojej głowie. Także mam nadzieję, że to Państwu się nie przydarzy. Zresztą do wieczora jest jeszcze trochę czasu, a tymczasem John Maus wybiera się w otwartą przestrzeń. Ach, ten pogłos starych analogowych syntezatorów Johna Mausa, twórcy, który robi muzykę dosyć współcześnie, natomiast opiera się na bardzo starych urządzeniach i tekst jakże też pouczający, głęboki, chociaż krótki. Over here, Mr. Moneybags, Mr. Brand New Shoes, Mr. I Am God, they don't know about outer space, czyli pan torba z pieniędzmi, pan świeżutkie nowe buty, pan jestem Bogiem, w ogóle nie wiedzą nic o przestrzeni, o zewnętrznej przestrzeni. No muszę przyznać, że rzeczywiście, żeby poczuć zewnętrzną i wewnętrzną nieskończoną przestrzeń, trzeba najpierw zaprzeć się siebie, zaprzeć się swojego ego, swoich zamierzeń, swoich dążeń, często egoistycznych, i wtedy coś się pojawia. Ja doświadczyłem takiego stanu w sobotę i w niedzielę. Tak, gdzie nagle pojawiła się u mnie taka serdeczność po prostu bezwarunkowa w stosunku do wszystkich. Bez rozróżniania, kim są. Ktoś by powiedział, bezwarunkowa miłość. Być może właśnie tak. Było to całkiem miłe uczucie, muszę przyznać. Ono już, jak każda emocja, jak każdy stan psychiczny, gdzieś odpłynęło, ale wtedy, pamiętam, przytulałbym wszystkich. Nadszedł czas w takim razie na dosyć emocjonalną piosenkę. Zespół Rezerwat zawsze miał takie serco szarpiące teksty. Nie inaczej jest tym razem. Utwór, którego dawno nie słyszałem, więc tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście może państwo chcą go usłyszeć, a jeszcze ze spraw takich przyjemnych również. Pozdrowienia dla Mirki z Sandomierza. Przesyła SMS-em na numer 71335. Mirek z miasta Łodzi. No to niechże ta piosenka będzie Mirosławów i Mirosławy łączyć. Rezerwat, kocha ciebie niebo. Kocha ciebie niebo! Kiedy słuchasz starych bajek, ciągle ufasz im. I kiedy mówisz do zabawek, one wiedzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę. I wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś. Spacer po raju i Cały chęć. ciebie nie ma. I kocham cię ja. Kocha ciebie niebo. I kocha ciebie cały świat. Kocha ciebie niebo, grupa Rezerwata. A propos nieba, pani Mirka z Sandomierza przesłała mi najnowsze dane pogodowe dotyczące tego uroczego miasta. Otóż o godzinie 5.15 termometr pokazywał 6 stopni, opadów w Sandomierzu brak, wiatru również, a zachmurzenie jest duże, w najcieplejszym momencie będzie 8 stopni. Sandomierz, dzięki pani Mirce, jest uprzywilejowany tutaj w mojej audycji. Absolutnie, bardzo dziękuję za te pocieszające dane. I tak pomyślałem o tym, o tych kwestiach emocjonalnych, uczuć, które są, były silne w piosence grupy Rezerwat. Tam zawsze były te emocje mocne, typu właśnie kocha ciebie niebo, zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał. To tutaj pojawia się już pewien element przymusu. Ja również ten element przymusu stosuję chociażby na moich kotach. Jeśli nie do końca chcą być głaskane, to czasem i tak po prostu są. I tyle, no taka już jest hierarchia na tym świecie. Tymczasem no, miłość może być różna i to zauroczenie może być różne. Chciałbym, żebyśmy znowu zatopili się w takim dosyć listopadowym wydaniu miłości. Listopadowym używam zamiennie z gotyckim, lekko niesamowitym. Jednym słowem grupa Lebanon Hanover w piosence o bardzo wymownym tytule Kiss Me Until My Lips Fall Off. Kiss me until my lips fall off, kiss me until I start to run. No, w wykonaniu grupy Libanon Hanover ta miłość również zawiera element przymusu, ale być może ten element przymusu czasem być musi. Zresztą sam ten duet damsko-męski uważam po zdjęciach, że tych państwa łączy pewna dosyć specyficzna i jeszcze nie tak często spotykana i nie tak rozpowszechniona na pewno relacja. Zabrzmiałem trochę tajemniczo i tak powinno być. O pewnych sprawach powinno się mówić z pewną delikatnością. Pani Mirka odwzajemnia pozdrowienia dla pana Mirka. No to widzę, założyliśmy tutaj sandomiersko-łódzkie przymierze. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Z kolei dzień, widzę, ma pewną swoją ustaloną strukturę, ustaloną rutynę, dlatego że pan Wojtek pokonuje trasę do Mszczonowa i zespół Rezerwat panu Wojtkowi przypomniał wspomnienia. Mam nadzieję, że to były dobre wspomnienia. Oraz pan Wojtek jeszcze dziękuję za audycję sobotnią, ależ nie ma za co, cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że mija już pan Magdalenkę i Nadarzyn, gdzie swojego czasu mieszkał chociażby Michał Wiśniewski, miał swoją rezydencję. A teraz właśnie dla tych, którzy gdzieś jadą, chciałbym zaproponować utwór, który słuchacze, i to chyba pan Jacko mi zaproponował, grupa polska nowofalowa, no a jakże, jakaż inna mogłaby być, Rendezvous przez auta szybę. We'll be right back. Rendezvous grupa i utwór przez Auta Szybę. I tutaj małe sprostowanie. Rzeczywiście pan Nikifor mi przesyłał zdjęcia przez Auta Szybę, właśnie takie podpisując, nawiązując do tego utworu. Wszystko się zgadza. Z kolei pan Wojtek pozdrawia prowadzącego, miło mi, zespół redakcyjny audycji i wszystkich słuchaczy przy odbiornikach. Panie Wojtku, przekazania i pozdrowienia i wszystko przekazane generalnie. Teraz chciałbym jeszcze, żebyśmy posłuchali amerykańskiego projektu Miękkiego Księżyca Soft Moon i piosenka Try. Jesiennie Soft Moon i Try, ale życie nie na tym polega, żeby próbować, tylko żeby robić. I żeby robić od razu. Bez wahania. Bruce Lee kiedyś mówił po prostu nie. Nie myśl o zadawaniu ciosu, zadaj cios. A na pożegnanie chciałbym się właśnie pożegnać. Już śpiewają, już śpiewa Sztywny Palazji o tym, żeby Polska się nie gniewała, bo ja nie będę już palił i pił i będę gasił światło. Bardzo dziękuję. Michał Migoła wraz z całym zespołem realizacyjnym już też tutaj szykuje się Łukasz i Małgorzata, żeby zagospodarować te najbliższe 3 godziny, a ja już przestaję mówić naprawdę. Do usłyszenia w czwartek o 2 w nocy. Pa! Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, posłuchać ciebie. Posłuchać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie wzywacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Nie wzywacz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił. Będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły. Będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Zapraszamy do reklamy. Po co się zatruwasz? Daj już spokój. Użyj zwrotu. Jestem tu. Chcę cię wspierać. Masz dla kogo żyć. Użyj zwrotu. Pamiętaj, zawsze jestem z tobą. Przestań się nad sobą rozczulać. Użyj zwrotu. Powiedz proszę, jeśli mogę ci w czymś pomóc. Jak mówić, by pomóc bliskiemu z depresją? Naucz się mówić do osób chorych na depresję poporodową. Zmień zły język na dobry. Podpowiedź znajdziesz na wyleczdepresje.pl. Żegnamy reklamy.